niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcę oglądać twoje nogi. Chcę, byś założyła mini. Zaraz, a co jeśli często puchną mi nogi? Sięgnij po Aflawik, po optymalną dawkę diosminy. I już, tyle wystarczy. Z Aflawikiem zobaczysz swoje nogi w nowej odsłonie. Aflawik, to widać. Aflawik, jedna tabletka zawiera 600 mg zmikronizowanej diosminy. Podmiot odpowiedzialny Polpharmex SA. Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Wspaniale rozpoczęła się ta druga godzina zagadkowej niedzieli. Karolina Rzyszko, Zosia Zienkiewicz i nasza debiutantka dzisiaj, Kasia Wiśnicka. No i jest jeszcze gość, który ten piękny zapach tutaj w studiu. Jest sprawczynią nasz gość tego pięknego zapachu. Dziewczyny, tu zwracam się do moich młodych współprowadzących. Czym pachnie w zagadkowym studiu w tej chwili? Bazylią i lawendą. Bo bazylia i lawenda stoją tu dzisiaj przed nami, a przyniosła je pani Pola Madej. Nasz gość jest blogerką ogrodniczą i prowadzi taki blog Weekend w Ogrodzie. Fantastyczny. Jest pani taką weekendową ogrodniczką. Dzień dobry, tak. Jestem ogrodniczką weekendową, ale gdybym mogła, to chyba bym w ogródku siedziała cały czas. A wy? Jak to jest z waszym ulubieniem sobie prac ogrodniczych? Czy w ogóle miałyście możliwość, żeby tego doświadczyć? Zosiu. Ja u babci mojej pomagałam jej, jak byłam trochę mniejsza, to pomagałam jej zrywać pomidorki, a i ostatnio zrywałam chyba tam natkę z szklarni. Natka pietruszki. Do czego jest dobra? No nie wiem, żeby nawet jakieś zupy wsypać. Jest bardzo zdrowa. Kasia, a ty jakie masz ogrodowe wspomnienia? No ja to tylko podlewam kwiatki i czasami coś mogę nawieść, jak mama poprosi. Ja nigdy nie lubiłam pracować w ogrodzie. Aha, dobrze. I jeden rodzynek pojawił się u nas w studiu, ponieważ ja różne ogrodnicze prace, jeżeli tylko mam możliwość, raczej balkonowe, bardzo lubię. Ale poziomki zrywałaś i to ci się podobało? Tak, to bardzo. Czyli ktoś inny ma wyhodować, a ty sobie pozbierasz i pozjadasz. Karolina, ty masz jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o prace ogrodnicze? Nie mam za dużego, ale coś tam pomagam czasem babci, jak jadę. Co robisz na przykład? Podlewam kwiatki, no zrywam poziomki, inne takie. Domyślam się, że ogród naszego gościa, pani Poli, jest przepięknym ogrodem. Czy ten ogród jest też zaczarowany? No myślę, że jest zdecydowanie zaczarowany, bo kiedyś nie było w nim nic, a teraz jest pełen kwiatów i w magiczny sposób w nim różne rzeczy się pojawiają i rosną. Także w pewnym sensie na pewno jest zaczarowany. No i to są trochę chyba takie ogrodnicze czary. Co należy zrobić, żeby kwiaty pięknie rosły? Żeby te ogrodnicze czary zadziałały. Kwiaty i zioła, tak jak ta bazylia, która tu szeleści, i tak jak warzywa, na przykład, żeby były piękne pomidory, smaczne poziomki. Co należy zrobić, żeby to wszystko pięknie rosło? Trzeba je pielęgnować, bardzo o nie dbać. Dobrze, zgadzam się w 100%, ale co to znaczy, Zosia? No nie wiem, na przykład zależy jaka jest ziemia. Jak ziemia jest słabsza, to na przykład trzeba nawozić jakimś lepszą ziemią albo nawozić kompostem, żeby lepiej rosły i wtedy lepiej mają tą ziemię i wtedy lepiej rosną. No. I no trzeba podlewać. Tak. A co to jest kompost? Wyjaśnijmy dzieciom, które nie są takimi wspaniałymi ogrodnikami jak Zosia. Wiesz, Zosiu, co to jest kompost? No tam są różne, nie wiem, takie, ja wiem. Kasia, wiesz, tak? No to tak. Kompost to jest taki, jakby to powiedzieć... Śmiało. Takie ususzenie wszystkich takich na przykład ogryzek od jabłek, takich skórek, żeby powstała taki jakby nawóz. Taka masa. Ususzenie to może nie jest najlepsze słowo. Tu zwracam się do naszego eksperta. Jak to jest z tym kompostem? Rzeczywiście w kompoście znajdują się różne odpady organiczne, czyli właśnie ogryzki, resztki warzyw, resztki roślin z naszego ogródka. Tylko no lepiej, żeby one nie wysychały, tylko żeby się rozkładały. Żeby po prostu zmieniały się w taką czarną próchnicę, którą możemy potem z powrotem oddać ziemi. Natomiast ten proces kompostowania to nie jest suszenie, tylko właśnie bardziej rozkładanie się szczątków organicznych. No, żeby po prostu powstał taki bogaty w różne składniki wspaniałe dla roślin nawóz. Karolina, przychodzi ci jeszcze coś do głowy? Co należy zrobić, żeby wszystko w ogrodzie pięknie rosło? Rośliny muszą mieć dostęp do słońca, żeby padało na niego promienie słońca. Czyli jak zadbać na przykład o taki dostęp do słońca? No, postawić obok okna, albo no, w ogródku, żeby były kwiaty. A czy coś może roślinom zasłaniać słońce? Drzewo. Na przykład, co jeszcze? Krzewy. I co jeszcze? Co może roślinom zasłonić słońce? Na przykład chwasty, które są wybujałe. tego trzeba pielić. Mm-hmm. To jest bardzo chyba taki, to jest chyba taka jedna z tych ogrodowych prac, które nie najbardziej są uwielbiane przez ogrodników, pielenie. No to prawda, dosyć uciążliwe, ale warto jest to robić. Trzeba powyrywać wszystkie takie roślinki, które nie są nam potrzebne. Co należy do obowiązków osoby pielęgnującej ogród? To myślę, że zależy od tego, kto ma jaki ogród, ale takie podstawowe obowiązki to, tak jak już powiedziałam, na pewno pielenie. Jeżeli chcemy mieć kwiaty i warzywa, no to musimy je jakoś albo wsadzić, albo wysiać. Jeżeli roślina jest za sucho, no to tak jak dziewczynki powiedziały, regularnie podlewamy. Wtedy, kiedy przekwitną kwiaty, obrywamy im zwiędłe te suszki, chyba że chcemy, żeby na przykład się rozsiały na przyszły rok i wtedy zostawiamy nasionka. No, jeżeli ktoś ma trawnik, to na pewno koszenie trawy też jest takim popularnym zabiegiem. Trzeba żywopłoty przecinać. No, myślę, że tych prac jest bardzo wiele. Każdy może coś dla siebie znaleźć. Ale powoli, powoli zbliża się taki ogrodniczy odpoczynek, czyli zima. O tym, co trzeba robić i co można robić zimą w ogrodzie, ale co jest teraz do zrobienia w ogrodzie, czyli pod koniec lata, o tym porozmawiamy za chwilę. A czas teraz na pytanie do naszych słuchaczy. Jak ktoś nas słuchał uważnie, to na pewno będzie znał poprawną odpowiedź. A pytanie brzmi, co to jest kompost? 22 i 7 trójek. Odpowiedź na to bardzo trudne i poważne pytanie zna Damian. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest kompost? To są takie różne odpady, które daje się od jakichś drzewko, a potem one gniją i to jest kompost. Mhm. I po co się robi ten kompost? Po co zostawia się pod drzewkiem te różne odpady? Żeby roślinki lepiej rosły. Bardzo dobrze, idealna odpowiedź. Użyłeś tu takiego słowa, które w naszej rozmowie nie padło, czyli że te roślinki gniją, tak? To jest ten proces, który tam się w tym kompostowniku odbywa. Powiedz mi, czy ty jesteś małym ogrodnikiem? Tak, jestem. Ach, powiedziałeś to z taką pewnością, że muszę pociągnąć dalej tę rozmowę. Powiedz mi, a jak wygląda twój ogród? No nie wiem. Teraz jestem w hotelu. Ach, rozumiem. No tak, czyli teraz nie masz dostępu do tego ogrodu, więc trudno ci go opisać. A coś w tym ogrodzie na przykład zjadasz z tego ogrodu dobrego? Co tam w tym ogrodzie rośnie? Borówki, jabłonie, jabłka zjadam. Co jeszcze? Poziomki. Wspaniale. Borówek i poziomek zazdroszczę ci najbardziej. No, jabłka teraz są też przepyszne. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli i mówimy do usłyszenia. Do widzenia, mój drogi. No, Damian jest małym ogrodnikiem. Te prace ogrodnicze, z tego co sobie rozmawiałyśmy, wam również nie są obce. W związku z tym mam takie poważne pytanie. Co szkodzi roślinom? Zosia. Niektóre żyjątka, na przykład ślimaki, zjadają listki różnych roślin. Karolina? Na przykład jak się przeleje, no jak się podlewa roślinę, to trzeba też nie przelać tą wodę, no bo te rośliny mogą zacząć tam gnić. Czyli za dużo wody. Kasia, coś jeszcze przychodzi ci do głowy? Mszyce mogą zarosnąć rośliny. Zarosnąć, czyli tak na nich tam... Nie wciąć jak. Mszyce mogą się wciąć w rośliny. To zwracam się do pani Poli. Można tak to ująć. Co jeszcze szkodzi? Co jeszcze szkodzi roślinom? Co przeszkadza w tym, żeby ogród był piękny? No, oprócz szkodników, które dziewczynki wymieniły, i takich rzeczy jak za dużo wody lub za mało słońca, mogą szkodzić na przykład grzyby różne, które są w powietrzu i które zarażają nasze kwiaty. To jest taki popularny problem, z którym się borykamy. No i co jeszcze? A jak z tym walczyć? No, takich ekologicznych sposobów skutecznych jest niestety niewiele, także wiele osób sięga po chemię. Ja polecam zbieranie zarażonych liści, palenie i po prostu musimy dbać o to, żeby nasze rośliny rosły w miejscach, w którym jest im dobrze, czyli jak lubią słońce, to żeby miały to słońce, bo kiedy będą na przykład rosły w miejscu, gdzie jest go za mało, to wtedy są bardziej podatne na różne choroby. No, a kiedy już nie mamy wyjścia, to możemy zrobić jeszcze jakiś ekologiczny preparat przeciwko grzybom, na przykład z czosnkiem, i opryskać im. W zwrotyczu też niektórzy stosują. Czasami pomaga. Trudna jest praca ogrodnika. Co ogrodnikowi? Jakich ogrodnik ma sprzymierzeńców w przyrodzie? Kto co ogrodnikowi pomaga w pracy? Domyślacie się? Na przykład dżdżownicy, bo użyśniają glebę. No, pszczoły, bo zapylają. Co jeszcze? Tu zwracam się już do eksperta. Kasia, masz jeszcze jakiś pomysł? Nie. Nie, ja też nie. Zupełnie. Pusta głowa. Nie wiemy. Proszę nam pomóc. No, takim popularnym sprzymierzeńcem ogrodnika są biedronki, które zjadają mszyce. Dlatego musimy dbać o to, żeby biedronek było u nas jak najwięcej, bo one właśnie żywią się mszycami i mogą nam pomóc się pozbyć mszyc bez używania jakiejkolwiek chemii. Mówiła nam pani, że można kupić takich sprzymierzeńców trochę mniejszych w sklepie ogrodniczym. Tak, właśnie rozmawiałyśmy też o tym, żeby przyspieszyć proces kompostowania, można dosypywać do kompostu bakterie. I to są też rzeczywiście nasi sprzymierzeńcy. Są takie gotowe mieszanki bakterii i różnych innych żyjątek mikroskopijnych, które pomagają przyspieszyć powstawanie kompostu, żeby szybciej po prostu z tych odpadków stworzyła się wartościowa próchnica. Czyli to wszystko, co najlepsze. To jeszcze mam takie pytanie, już takie bardzo eksperckie. Dlaczego pomimo podlewania, i to wy też proszę zastanówcie się, może będziecie znały odpowiedź, dlaczego pomimo podlewania, dbania o roślinkę, nawożenia, taka lawenda na przykład, która tu stoi u nas na stole, która tak pięknie pachnie i pięknie urosła, dlaczego ta lawenda w jednym ogrodzie, pomimo tego, że o nią dbamy, rośnie wspaniale, a w drugim ogrodzie, no też ładnie, ale kwiatki trochę mniejsze, listki trochę mniej zielone, taka jest trochę smutna i słaba. Jak myślicie, dlaczego? Zależy jaka ziemia. Tym gorsza ziemia, tym mniej rzeczy może wyrosnąć. Może po prostu mniej wyrosnąć. A jaka to jest dobra ziemia? Co to znaczy dobra ziemia, Kasia? Dobra ziemia to taka żyzna ziemia. Taka czarna i ona chyba się nazywa czarnoziem. Zgadza się to wszystko? Tak, no zgadza się. Natomiast może was trochę, dziewczynki, zaskoczę i może słuchaczy też, ale nie wszystkie rośliny lubią żyzną ziemię. I lawenda należy do takich roślin, które lepiej się czują na ziemi, która jest taka troszkę bardziej sucha i troszkę mniej żyzna. Dlatego, że rośliny pochodzą z różnych części świata. Lawenda akurat zdaje się z rejonu Morza Śródziemnego. I chodzi o to, żeby w ogrodzie zapewnić naszym roślinom takie warunki, jakie mają w przyrodzie. Czyli jeżeli dana roślina dziko występuje tam, gdzie jest sucho i gdzie nie ma żyznej ziemi, na przykład gdzieś w górach, no to wtedy musimy w naszym ogródku starać się im zapewnić podobne warunki. Natomiast rzeczywiście najwięcej roślin lubi żyzną ziemię i wilgoć, więc tutaj myślę, że macie rację w dużej mierze. To ja już teraz chyba zadam pytanie naszym słuchaczom, bo patrzę na zegarek i czas nas trochę goni. A pytanie brzmi, to oczywiście pytanie dla uważnych słuchaczy. Proszę wymienić chociaż jednego sprzymierzeńca ogrodnika. Takiego sprzymierzeńca, który żyje sobie w ogrodzie zupełnie niezależnie od nas i robi swoje, no ale to, co robi, to jest właśnie to, co ogrodnicy lubią, czyli pomaga. Jakich ogrodnik ma sprzymierzeńców w przyrodzie? 22 i 7 trójek. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Wdychamy ten lawendowo-bazyliowy zapach i aromat, który jest w zagadkowym studiu dzięki bazylii i lawendzie, które przyniosła pani Pola Madej. Nasz gość dodzwonił się do nas, Damian. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, Damianie. Dzień dobry. Jakich ogrodnik ma sprzymierzeńców w przyrodzie? Biedronki i drobnice. Bardzo dobrze. A co robią biedronki? Latają. Tak, oczywiście. Jak sobie tak polatają, to muszą usiąść i coś zjeść. I zjadają mszyce. I to jest właśnie pomoc biedronki bardzo ważna w ogrodzie. A dżdżownice co robią? Pełzają. A to i też... zjadają liście. Ach, podgryzają coś, to się zgadza. Czy dżdżownice, tu się zwracam do pani Poli, podgryzają liście. A jak pomagają dżdżownice? Dżdżownice zjadają resztki. Robią kompost. A no tak, właśnie. Zjadają resztki, to te liście w kompostowniku pewnie. A myślę, że jeszcze dżdżownice jak tak pełzają i jak tak się wkręcają w ziemię, to ją spulchniają i ona jest wtedy... Zgadza się. Wszystko się zgadza. Dobrze, czy ty jesteś ogrodnikiem, bywasz ogrodnikiem czasami? Czasami. I co robisz wtedy? Pomagam babci zbierać marchewki. A powiedz mi, czy masz jakiś sposób na to, żeby zanim marchewkę zbierzesz i wyciągniesz ją z ziemi, żeby wiedzieć, czy jest mała, czy duża? Ja to sobie ja zawsze zbieram takie bardzo duże. Ale skąd wiesz, że ona jest duża, jak ona jest pod ziemią? No bo widzę, że jest taki duży ogonek i... Wyrywam z ziemi i patrzę, że jest taka duża marchewka. A, rozumiem. Czyli patrzysz potem, jak wygląda nać, czy jest duża, czy mała. Bardzo ci dziękuję, gratuluję, życzę powodzenia w pracach ogrodniczych, żebyś znajdował tylko same duże marchewki. Do usłyszenia, mój drogi. My mówiliśmy o sprzymierzeńcach ogrodnika, o takich zwierzątkach, które ogrodnikowi pomagają. Pani ma takiego osobistego sprzymierzeńca w ogrodzie, latającego. Tak, mamy sowę, która nawet ma swoje imię. Rodzina nazwała ją Myszkin i to jest ulubione zwierzątko mojej córki. I ta sowa nam bardzo pomaga, ponieważ poluje na gryzonie, które w ogrodzie nam raczej przeszkadzają niestety, chociaż są bardzo słodkie. Myszki różne, norniki, krety, no to one ogrodnikowi raczej nie pomagają. I sowa się nimi żywi. A jakie jeszcze zwierzątka lubią zawitać do pani ogrodu? No, ponieważ nasz ogród nie jest ogrodzony, to mamy bardzo dużo zwierząt, które nas odwiedzają. Przede wszystkim teraz częstym gościem jest wiewiórka. Zdarza się, że przychodzą zające, które mi podjadają różne rośliny. Przychodzą sarny i raz nawet zdarzyło się, że przyszedł do nas łoś. I zaglądał do ogrodu. Z wiewiórkami jest jedna śmieszna sprawa. Kto opowie śmieszną sprawę wiewiórkową? Zosia? A, że jak wiewiórki zabierają orzechy i później zakopują i później nie wiedzą, gdzie one są. No i co się wtedy dzieje? I wyrastają roślinka i później będzie drzewo z tego. I tak to właśnie wiewiórki sadzą orzechy. Co w ogrodzie robi się o tej porze? Późnym latem, jesienią? To już jest taki czas, kiedy musimy powoli zacząć myśleć o tym, żeby przygotować nasz ogród do końca sezonu. Największą pracą, którą teraz się wykonuje, to jest zbieranie plonów, czyli musimy po prostu zjeść wszystkie warzywa, zebrać wszystkie kwiaty, zbieramy też nasiona, które się pojawiły na naszych roślinach ozdobnych. No już niedługo będzie można zacząć też sadzenie roślin cebulowych. Czyli cebula na przykład. No, można, miałam na myśli bardziej ozdobne rośliny. Dzieci bardzo lubią sadzić cebulki. Później już są takie prace czysto porządkowe, grabienie opadających liści. No i tak jak powiedziałam, przygotowywanie ogrodu na nadejście chłodów. Mhm, czyli opatulenie niektórych drzew. Teraz miejmy nadzieję, że jeszcze nie będzie takiej potrzeby w najbliższym czasie, ale no przyjdzie taki moment, kiedy niektórym roślinom trzeba będzie pomóc przetrwać i opatulić je na zimę. A taka lawenda na przykład, skoro pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, czyli z takich trochę cieplejszych miejsc niż nasze, co trzeba z nią zrobić, żeby przetrwała zimę, żeby była taka ładna? Przede wszystkim zapewnić jej przepuszczalne podłoże, czyli posadzić ją w takim miejscu, gdzie woda nie stoi, tylko wsiąka w ziemię. Wtedy lawenda bardzo możliwe, że sobie poradzi sama. Natomiast jeżeli chcemy jej jeszcze dodatkowo pomóc, to możemy ją obłożyć gałązkami jedliny, czyli jak na przykład w okresie świąt Bożego Narodzenia będziecie mieć choinkę i jodłę, to możecie gałązki, które po niej zostaną, poukładać na grządce, no o ile jeszcze nie będzie śniegu. I wtedy taką kołderkę zrobić lawendzie, żeby lepiej przetrwała mrozy. A dlaczego akurat jodła? Bo igiełki jodły, nawet kiedy już jest sucha, to nie opadają, więc myślę, że są bardziej praktyczne. Oczywiście można też inne iglaki, ale jodła jest taką chyba najbardziej praktyczną. A zimą to ogrodnik odpoczywa? Myślę, że niektórzy ogrodnicy odpoczywają, ale na przykład jak ktoś ma sad, to nadal ma dużo pracy. Mhm. Trzeba przycinać drzewa, trzeba sprawdzać te zabezpieczenia zimowe, bo są różne sposoby, nie tylko okładanie gałązkami, ale niektóre rośliny trzeba tak bardziej solidnie zabezpieczać, opatulać włókniną. No i trzeba też sprawdzać, czy śnieg nie deformuje naszych krzewów. Mi się raz tak zdarzyło, że zaniedbałam ten obowiązek i spadło tyle śniegu, że moje piękne krzewy, piękne cisy się całkowicie powyginały pod ciężarem tych śnieżnych czap. Także ogrodnik powinien, no nie tak często jak latem i wiosną, ale zaglądać ze swojego ogrodu też zimą i tak po prostu sprawdzać, czy jest wszystko w porządku, czy zajączki nam nie obgryzły drzewek, czy się nic nie stało. Ogród trzeba pielęgnować, trzeba dbać, bo to jest żywy organizm, ale jak tak się dba i pielęgnuje, to chyba to daje dużo satysfakcji. Można sobie w tym ogrodzie usiąść. Na pewno. Polecam wszystkim. No dobrze, mam nadzieję, że naszych małych słuchaczy zachęciliśmy choć trochę do tego, żeby... No ja nie mówię, żeby od razu namawiać rodziców na kupowanie pięknego, wielkiego ogrodu gdzieś poza miastem, ale myślę, że nawet w doniczce, na parapecie można sobie coś wyhodować. Jaką roślinkę można tak sobie na balkonie, na parapecie wyhodować? No to jest świetny pomysł, żeby zacząć w małej skali, właśnie w skrzynce, wypełnić ziemią albo w doniczce. W ten sposób można nawet jeszcze teraz wysiać jakieś rośliny liściaste, jakieś warzywa, sałatę albo szpinak, rozponkę. Natomiast jeżeli lubimy kwiaty i chcemy mieć na wiosnę swoje własne, na przykład tulipany albo narcyzy, no to możemy w doniczkach posadzić cebulki, podlewać je i wtedy jest duża szansa, że na wiosnę pojawią wam się na balkonach czy na parapetach wasze własne roślinki cebulowe i piękne kwitnące kwiaty, na przykład na Dzień Kobiet, na Dzień Mamy może. Bo to jest ta pora, żeby teraz te cebulki zasadzić i żeby pięknie wyrosły wiosną. Bardzo dziękujemy za ten piękny zapach, który jest w studiu lawendowo-bazyliowy i za wspaniałe opowieści o ogrodzie. Pani Pola Madej, Weekend w Ogrodzie. Tam można. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Weekend w Ogrodzie, pod tym adresem można zobaczyć, jak wygląda zaczarowany ogród naszego gościa. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Patrz, włóczyki raźno kroczy drogą, patrz, włóczyki mały Boży brzgąc. Jak tylko wiosna w krąg, on kroczy drogą swą, o przygodzie wiecznie śniąc. Gdzie dopóki drogi się biją, gna go niepokój i tęsknoty zew. Bo kiedy słońce lśni, coś go ponosi i Kija krew. co mu przygód moc. Wszystko nam się dzisiaj w zagadkowej niedzieli tak pięknie układa. Mówiliśmy o ogrodzie, był piknik, mówiliśmy o pszczołach i łące. No do pikniku też to pasuje. No a teraz myślę, że jak jesteśmy właśnie w ogrodzie, czyli poza miastem, gdzieś, gdzie można zrobić piknik, to nocą najlepiej wtedy oglądać gwiazdy. Bo poza dużymi miastami, w których jest raczej widno, no to znacznie lepiej widać niebo i gwiazdy. Oglądałyście w noc z 12 na 13 sierpnia Perseidy, czyli spadające gwiazdy? Ja oglądałam. Zosiu? I widziałaś jakąś? Nie, ja nie zobaczyłam jak żadnej spadającej gwiazdy, ale za to duży i bardzo ładny księżyc. A, to było kilka nocy później. Ale w mieście? Czy byliście poza miastem? W sensie tak, no w domu, no nie wiem, wyszliśmy na spacer, to było widać, bo... No tak, ale czasem w mieście jest jednak trochę zawidna ten super księżyc, bo tak on się nazywa. To jest też takie wyjątkowe zjawisko, które ostatnio było na naszym niebie. Ogromny księżyc, on był w momencie, w którym... Taki był moment, że księżyc był właśnie bardzo blisko Ziemi i dzięki temu mogliśmy go oglądać. Był przepiękny. Jak ktoś jeszcze miał jakiś teleskop albo jakąś lunetę, to już w ogóle myślę, że można było tam pana Twardowskiego znaleźć. No dobrze, tak, to właśnie przenieśliśmy się trochę do gwiazd i w kosmiczne klimaty, no bo to właśnie pora. Szkiełko i oko. Pora na ten nasz cykl, który pięknie zapowie Karolina. O tym, czym jest Droga Mleczna i czy jest w niej mleko, opowie dr Kamil Złoczewski z Centrum Nauki Kopernik. Droga Mleczna to jest nasz wielki dom składający się z wielu elementów. W domu mamy krzesła, stoły, kuchnię, pokój, przedpokój i tak dalej. W Drodze Mlecznej też znajdują się różne takie miejsca. No i kto mieszka w Drodze Mlecznej? W Drodze Mlecznej mieszkają przede wszystkim gwiazdy, gaz i pył. Gwiazd w Drodze Mlecznej jest co najmniej 100 miliardów. To jest 1 i 11 zer. Bardzo duża liczba. Co najmniej 100 miliardów, dlatego że astronomowie nie mają do końca pewności. Może tak dewaguje. Trochę, nie są do końca pewni, bo być może tych gwiazd nawet jest 400 miliardów. Może astronomowie mieli problemy z matematyką w szkole podstawowej i po prostu nie potrafią tego policzyć. Nie, chodzi o coś innego. Chodzi o to, że nie do końca jesteśmy w stanie oszacować tych gwiazd, które najsłabiej świecą, bo tych gwiazd, które najsłabiej świecą jest statystycznie najwięcej. Ale wracając do naszej Drogi Mlecznej. Droga Mleczna składa się z gwiazd, gazu, pyłu. Nie jest to na szczęście wszystko zamieszane jak jedna wielka zupa, dlatego że nasza Droga Mleczna przypomina, no właśnie, jesteśmy w kuchni, więc można zrobić sobie jajecznicę. No i nasza Droga Mleczna wygląda jak dwa jajka sadzone, połączone ze sobą. Jedno jajko sadzone, drugie jajko sadzone, jak setkniemy je, to wybrzuszeniem jest żółtko. I faktycznie nasza galaktyka wygląda mniej więcej jak dwa jajka sadzone, połączone ze sobą, tymi płaskimi częściami, i jest galaktyką spiralną. Co to oznacza? Oznacza, że ma ramiona spiralne gwiazd i do tego jest wybrzuszenie, właśnie to żółtko. Wybrzuszenie centralne, w nim znajduje się spora liczba gwiazd, natomiast w ramionach znajduje się sporo gazu i pyłu i tam znajduje się sporo gwiazd młodych. Nasza galaktyka ma rozmiar 100 tysięcy lat świetnych, a my znajdujemy się jakieś kilkadziesiąt tysięcy lat świetnych od środka, więc na jakichś obrzeżach. Mam nadzieję, że słuchaliście uważnie. Zosiu, zadasz pytanie słuchaczom? Pytanie do naszych słuchaczy brzmi: czy Droga Mleczna jest z mleka? 22 i 7 trójek. Jestem echo wszędobylskie, wszystkich w lesie znam. Dokąd poszła mała myszka, dziś opowiem wam. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Myszka mówi: świeżą wodę, czym zaczerpnąć mam, żebym miała mysie wiadra lub maleńki dzban. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Nie mam wiadra, ni konewki, dzbana nie mam też. Muszę czekać, biedna myszka, może spadnie deszcz. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Na listeczek krople spadną, na listeczku tym. Krople deszczu trzy zaniosę małym dzieciom mym. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Każdej mojej małej myszce po kropelce dam. Trzy kropelki, bo trzy myszki w mojej norce mam. Szła myszka po wodę, tu pień, tu kłoda, a tu zimna, zimna woda. Myszka myśli sobie, co ja teraz zrobię, co ja teraz zrobię. Dodzwonił się do nas Karol. Dzień dobry. Dzień dobry, Karolu, halo, halo. Karolu, czy ty nas słyszysz? Halo, mój drogi. No chyba nie, to jeżeli komuś się uda jeszcze do nas dodzwonić, no to ja powtórzę pytanie: czy Droga Mleczna jest z mleka? 22 i 7 strójek. No to dajemy wam jeszcze jedną szansę. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty drucha we mnie masz. Tak, ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci w waliach dym. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Niektórym wydaje wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi i td. Może, lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, z biegiem zim i lat. Ta przyjaźń bez przerwy trwa. Gdzie ja, tam ty, złe i dobre dni. Ty druha we mnie masz. Ty druha we mnie masz. Ty druha we mnie masz. Dodzwonił się do nas Wiktor, tym razem. Halo, dzień dobry. Halo, Gamlet. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że cię słyszę. Nawet nie wiesz, jak myślałam, że znowu powiem halo, dzień dobry, a po drugiej stronie nie będzie nikogo. Powtarzam pytanie i liczę na to, że odpowiesz na nie. Czy Droga Mleczna jest zrobiona z mleka? Droga Mleczna nie jest z mleka, tylko jest z gwiazd. Bardzo dobra odpowiedź. A wiesz, co tam jeszcze może być w tej Drodze Mlecznej poza gwiazdami? Pył. Mhm. I coś jeszcze? Nie wiem. No ale to i tak bardzo dobrze. Jeszcze jest trochę gazu, ale wyczerpująca odpowiedź. Poradziłeś sobie świetnie. Gratuluję. To ja mam do ciebie jeszcze jedno takie małe pytanie. Czy lubisz czytać książki? Tak. A jaką masz ulubioną? Plastuj. Piękna książka. Ja też ją bardzo, bardzo lubiłam. Wiktorze, dziękuję. Gratuluję. Mam nadzieję, że w przesyłce od nas jakąś książkę również dostaniesz. Do usłyszenia. Dziękuję. No i o książkach właśnie teraz porozmawiamy trochę więcej. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. No do końca audycji już tylko 7 minut, więc Zosia, zabieraj się Zosiu za recenzję. Dzisiaj Zosia Zienkiewicz przedstawi nam recenzję. Chciałabym zachęcić was dzisiaj do przeczytania książki Annette Lange i Konstanca Drop pod tytułem List od Feliksa. Głównymi bohaterami są Zosia i jej ukochana przytulanka zajączek, Felix. Pod koniec wakacji Felix zgubił się na lotnisku. Zosia była zrozpaczona, bo nigdy się z nim nie rozstawała. Po jakimś czasie dostała list. Był to list od Felixa. Felix pisał do niej z podróży po świecie, między innymi z Rzymu, Paryża, Nowego Jorku. Czy się odnalazł? Dowiecie się sami, kiedy zapoznacie się z przygodami Felixa. Książka jest pięknie ilustrowana i są w niej listy ręcznie pisane przez zajączka oraz walizeczka z pamiątkami. Zachęcam wszystkich do wspólnego przeżycia przygód. Ja widzę tę książkę i naprawdę tam te listy, które są w kopertach, w środku, robią cudowne wrażenie. Ty jak byłaś mała, to chyba myślałaś, że to naprawdę ten Felix tam te listy powrzucał. No i chyba właśnie o to chodzi w czytaniu książek i o to chodzi z myśleniem i marzeniem i wyobraźnią, która pomaga nam w czytaniu książek. No bo jak się czyta książki, to tak naprawdę w głowie wyświetla nam się film. Nasza wyobraźnia działa i my widzimy tych głównych bohaterów. Zosia opowiedziała o swojej ulubionej książce z dzieciństwa, takiego młodszego dzieciństwa. Kasiu, a ty jaką książkę lubisz? Lubiłaś kiedyś? Cóż, trudno im powiedzieć, bo ja lubię wszystkie książki, jakie mi wpadną w ręce. No, nie mogę wybrać. No to jakąś jedną, ja bym cię jednak namawiała. Dzisiaj Lucy jest księżniczką. Ach tak, a o czym ona opowiada? O Lucy? O takiej dziewczynce imieniem Lucy, która ma dużo żądań wobec rodziców i siostry. Na przykład chce, żeby siostra pomogła jej posprzątać pokój. Chce, żeby mama zaplotła jej stowar koczyków. Ojoj, to ja chyba jej nie lubię. I nagle w skrzyni znalazła tajemniczą koronę. Założyła ją i pokój zamienił się w łąkę. Z daleka był widać pałac. Jest 9 pałaców. W każdym będzie Lucy i przekonuje się, który pałac jest najlepszy i w nim będzie zostawać. Najlepszy jest ten 10 albo 9. I bo to jest jej dom. Jej tata ma koronę, jej mama też koronę. To jej dom. Najwspanialszy pałac. No dobrze, książki, czytanie, Szkoła się zbliża. Jak zapatrujecie się na powrót do szkoły, moje drogie? Zosiu. Ja średnio jakoś. W ogóle wolałabym, żeby te wakacje były dłuższe. Szybko minęły bardzo. Mhm, te wyjątkowo szybko, tak? Tak. Tak zwykle mijają dłużej, a te wyjątkowo tak. Szybko. Karolina? No mi też szybko minęły strasznie te wakacje. Nie wiem, czemu w tym roku się jakoś dłużyło i to mi było bardzo fajnie, ale ja bym nie chcę wracać za bardzo do szkoły. Ja zupełnie was nie rozumiem, ale masz jeden powód, który może ci osłodzić ten powrót do szkoły. Tak, no urodziny mam we wrześniu. To tak to co roku cię zachęca, bo wtedy można zaprosić wszystkie koleżanki i kolegów z klasy na urodziny właśnie. Tak. I ma się taki specjalny i wyjątkowy dzień w szkole. Kasiu, a ty? Chętnie? Ja bardzo się cieszę z powrotu do szkoły. Spotkam się z nową panią nauczycielką. Bo ty teraz spotkam do czwartej klasy. Tak, będzie wszystko nowe. No i spotkam się z koleżankami, to ważne. No tak, to też był, pamiętam, z tego co pamiętam, to był zawsze powód, dla którego cieszyłam się, żeby wrócić do szkoły. No, powodów, dla których nie cieszyłam się też było trochę, no bo to trzeba wstawać rano. Tak. No ale dobrze, jeszcze tydzień wakacji, jeszcze trochę możecie poodpoczywać, jeszcze trochę możecie pospać dłużej. Czas audycji już nieubłaganie dobiegł końca. Karolina Rzyszko, Zosia Zienkiewicz, Kasia Wiśnicka, Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy za wspólne 2 godziny. Życzymy miłej niedzieli i mówimy wszyscy razem do widzenia, do usłyszenia. Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem. Piasku mniej już lżej, cieszy się głup tasek, do dom wrócił worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Do dom wrócił worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Grześ przez wieś zbiera piasku ziarnka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka, po maluśku, powoluśku zebrała się miarka. Worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem, a przez dziurkę piasek dziurkiem sypie się za Grzesiem. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Zapraszamy do reklamy. Zakończ wakacje w wielkim stylu. Spędź ostatnie dni sierpnia na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Bądź z nami od 28 do 31 sierpnia. Nastaw się na wschód. Szczegółowy program na www.wschodkultury.eu. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Na Wschód Kultury zapraszają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Miasto Białystok, patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 24 sierpnia jest 9. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Mimo ukraińskiego święta walki na wschodzie nie ustają. W Doniecku został ostrzelany szpital. Obrońcy zwierząt rozpoczynają protest w Palenicy Białczeńskiej. Tu chodzi głównie o cierpienie koni. Chodzi o to, że one umierają. W tym serwisie też o kolejnej polskiej szansie na medal podczas pływackich mistrzostw Europy w Berlinie. A zaczynamy od wiadomości ze wschodniej Ukrainy, gdzie wciąż trwają walki między armią a prorosyjskimi separatystami. W Doniecku został ostrzelany szpital. Pracownicy kliniki imienia Kalinina relacjonują, że nikt nie został ranny. Jak podaje reporter AFP, ostrzelane i częściowo zniszczone zostały dwa budynki szpitalne i kostnica. Kilkudziesięciu pacjentów ewakuowano do piwnic. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Dziś na Ukrainie Dzień Niepodległości. 23 lata temu odzyskała ona suwerenność. Z tej okazji w Kijowie odbędzie się defilada wojskowa. Wezmą w niej udział setki żołnierzy oraz sprzęt militarny. Zaplanowano także modlitwę za ofiary starć we wschodnich obwodach i tych, którzy zginęli w czasie protestów na Majdanie. Jutro Ukraińcy mają dzień wolny. A obchody ukraińskiego święta zaplanowano również w Polsce, między innymi w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu. Będą panele dyskusyjne poświęcone sytuacji na Ukrainie, także Tatarów Krymskich oraz takie specjalne spotkanie w związku z tym, że jest to i rocznica i święto niepodległości Ukrainy i w roku bieżącym 10. rocznica śmierci Jacka Kuronia związanego tak silnie z Żoliborzem. Ukraina oczami Jacka Kuronia, spotkanie takie. Będzie też coś lżejszego, mówi Iza Chruślińska z Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Niezależnie od tego, że jest taka dramatyczna i tragiczna sytuacja na Ukrainie i tyle ofiar, żeby też pokazać Ukrainę w zupełnie innym kontekście. Poza tradycyjnym, czyli koncerty, muzyka również, na przykład warsztaty dla dzieci, ukraińska bajka, warsztaty kulinarne, warsztaty tańca bojowego kozackiego chłopaka. Będą też kozacy na szczudłach, mają nawet tańczyć na tych szczudłach chłopaka. Początek o 13, a patronat honorowy nad warszawską imprezą objęła ambasada Ukrainy w stolicy. Będą protestować spacerując w Palenicy Białczeńskiej. Właśnie zaczyna się protest obrońców zwierząt przeciwko wykorzystywaniu koni w transporcie na drodze do Morskiego Oka. Uczestnicy protestu przejdą pod górę 12 km piechotą, aby udowodnić, że nad Morskie Oko nie trzeba jechać wozem ciągniętym przez konie. Tu chodzi głównie o cierpienie koni, chodzi o to, że one umierają. Mówi Anna Plaszczyk, organizatorka akcji. Protestujący początkowo chcieli zablokować drogę i nie wpuszczać na nią wozów. Złagodzili jednak formę protestu po tym, jak dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego zarządziła test meleksów. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Uważam, że ten protest jest niepotrzebny, stąd mój apel o to, żeby już nie doprowadzać do zaognienia sytuacji. Protestujący domagają się jednak natychmiastowej likwidacji konnego transportu, ponieważ ich zdaniem zwierzęta ciągnące fasiągi nie są przystosowane do tak ciężkiej pracy. Te konie ciągną ciężar o 200% większy niż to, do czego są przystosowane. Organizacje zaangażowane w protest już rozpoczęły zbiórkę pieniędzy, aby wykupić konie od górali. Zgodnie z deklaracją TPN zwierzęta zostaną zastąpione pojazdami elektrycznymi, jeżeli te pomyślnie przejdą testy na stromej drodze. Paweł Pawlik, Polskie Radio. Dziś kolejna szansa Polaków na medal podczas pływackich mistrzostw Europy w Berlinie. Konrad Czerniak popłynie na 50 metrów stylem dowolnym. Wczoraj wygrał 100 metrów delfinem i mówił tak. Zawsze wchodziło mi to po głowie, żeby wrócić i żeby wrócić na szczyt. Udało się. Nie udało się poprawić rekordu życiowego. Radosław Kawęcki był pierwszy na 200 metrów stylem grzbietowym. Polska wzbogaciła się o 2 złote medale. W sumie mamy 3, 2 złote i brązowy. I na koniec przenosimy się do Włoch. Ponad 150 tysięcy osób wzięło udział w zamknięciu festiwalu Tarantelli. Szalona muzyka towarzyszyła tańcowi, który zgodnie z ludowymi podaniami miał zapobiec zgubnym skutkom ukąszenia przez groźnego pająka tarantulę. Obsesyjne podrygi, niekontrolowane wygibasy pomóc miały w wypędzeniu z organizmu śmiercionośnego jadu tarantuli, niczym złego ducha. Publiczność przybyła na finałowy koncert tegorocznego festiwalu do miejscowości Melpignano w prowincji Lecce w Apulii, choć nieukąszona przez żadnego owada, nie szczędziła sił, aby nawiązać do tej tradycji wciąż żywej na południu Włoch. Na estradzie pojawili się nie tylko miejscowi artyści wyspecjalizowani w tarantelli, nazywanej tam tarantą lub pizziką, ale też muzycy z innych stron kraju, a nawet z zagranicy, którzy wzięli przykład m.in. z perkusisty zespołu Police, Stuarta Copelanda i Gorana Bregovicia, gości poprzednich edycji. Niezwykle wyczerpująca zabawa trwała do późnej nocy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W Warszawie już pada i tak ma być na wschodzie, aż do południa na pozostałym obszarze tylko przelotne opady. Na termometrach od 13 stopni na Podhalu do 15 w centrum i 18 na północy kraju. Trójka. Program trzeci.